reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 listopada, na zegarze dochodzi 10. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. W te wigilie sklepy będą zamknięte, Sejm zdecydował w sprawie zakazu handlu. W związku z tragiczną śmiercią 4 górników z kopalni Sobieskiej w Jaworzynie ogłoszono żałobę. Rosja rozbraja Królewiec, żeby mieć czym walczyć na Ukrainie, donoszą ukraińscy eksperci od wojskowości. Posłowie zdecydowali, w tę wigilię sklepy będą zamknięte. W tym roku przypada ona co prawda w niedzielę handlową, ale Sejm zmienił przepisy. Zgodnie z nimi, jeżeli niedziela wypadnie w Wigilię Bożego Narodzenia, to w tym dniu sklepy będą zamknięte, a zakupy będzie można zrobić w poprzednie dwie niedziele, w tym roku 10 i 17 grudnia. Jakie argumenty w tej sprawie padały na sali sejmowej? To już pytanie do śledzącej obrady Agnieszki Drążkiewicz. No, poseł sprawozdawca Adam Gomoła z Polski 2050, partii, która przygotowała projekt dotyczący właśnie niedziel handlowych, tłumaczył, że zmiany opracowane przez posłów są lepsze niż te, które wpłynęły z rządu. Poseł przypomniał, że projekt rządowy zakładał przeniesienie handlu z Wigilii 24 grudnia na 10 grudnia i ograniczał ten handel tylko do godziny 14. Nasz projekt, jak powiedział Adam Gomoła, jest szerszy. Liczę, że w przyszłości doprowadzimy do kolejnych zmian. Pojawia się także nadzieja, że przyjęcie tego projektu ustawy będzie preludium do dalszych zmian w ustawie o zakazie handlu w niedzielę, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, pracowników, pracodawców, których wola w tym temacie co róż wybrzmiewa. A ta wola według posła Polski 2050 jest taka, żeby częściowo przywracać handel. W niedzielę warto podkreślić, że to pierwsza ustawa, jaką przegłosował Sejm nowej 10. kadencji. Teraz trafi ona do Senatu, a w tej chwili trwa debata na temat obywatelskiego projektu, który ma wprowadzić podwyżki dla pielęgniarek i innych zawodów w ochronie zdrowia. Posłowie wysłuchali już Krystyny Ptok, pielęgniarki, która reprezentuje Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, a w tej chwili na mównicę wchodzą posłowie z poszczególnych partii i zabierają głos w tej sprawie. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Od dzisiaj do 2 grudnia w Jaworznie potrwa żałoba w związku z tragiczną śmiercią 4 górników z kopalni Sobieski, poinformował prezydent miasta Paweł Silbert. Przez kolejne 3 dni w mieście nie będą się odbywały głośne zabawy i wydarzenia, flagi miejskie zostaną opuszczone do połowy masztu. Włodarz Jaworzna zapewnił, że jest w kontakcie z zarządem kopalni, wyraził też gotowość do otoczenia rodzin opieką. Do wypadku, w którym zginęło 4 górników, doszło wczoraj w kopalni węgla kamiennego Sobieski. Przyczyną wypadku miał być niekontrolowany wypływ wody i rozerwanie rurociągu, do którego doszło podczas jego płukania. 2 osoby trafiły także do szpitala. 4 dzień trwają protesty przewoźników przed przejściami granicznymi z Ukrainą na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Noc była spokojna. Kolejka samochodów oczekujących na wyjazd z Polski na Ukrainę przez przejście w Dorohusku liczy 11 kilometrów. Sięga do miejscowości Brzeźno. W kolejce oczekuje około 400 samochodów ciężarowych, a czas oczekiwania na odprawę wynosi około 404 godzin. Dzisiaj nocą i w godzinach porannych były przypuszczane 4 samochody ciężarowe w kierunku do Ukrainy, a w kierunku odwrotnym 1 samochód ciężarowy. Mówiła Ewa Czysz z chełmskiej policji. Kolejka jest także przed przejściem w Chrebenem. Na odprawę oczekuje tam około 620 ciężarówek. Wydłużony czas oczekiwania to efekt protestu polskich przewoźników, którzy od 6 listopada blokują drogi prowadzące do przejścia granicznych z Ukrainą w Chrebenem i Dorohusku w Lubelskiem oraz w Korczowej i Medyce na Podkarpaciu. Przewoźnicy przepuszczają na terminale pojedyncze pojazdy. Rosjanie rozbrajają Królewiec, informują niezależni analitycy wojskowi. Agresor przerzuca wyrzutnie rakiet i ciężki sprzęt wojskowy z obwodu na front. Podobne działania, choć na mniejszą skalę, zaobserwowano w innych regionach Rosji. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Ukraiński politolog Wołodymyr Wolia w rozmowie z kanałem telewizyjnym Freedom zwraca uwagę, że Rosjanie mają coraz mniej ludzi i sprzętu, aby uzupełniać straty ponoszone na froncie. Jak dodaje, agresor musi uzupełniać luki, osłabiając swoje wojska stacjonujące w innych regionach. Ekspert wojskowy Iwan Stupak potwierdza, że Rosjanie wywożą systemy rakietowe z Królewca i przerzucają je do Donbasu. To oznacza, że na froncie brakuje systemów obrony powietrznej, niebo nie jest chronione. Iwan Stupak dodaje, że agresor najprawdopodobniej rozmieści część wyrzutni w obwodzie białgorodzkim, żeby znalazły się poza zasięgiem ukraińskiej artylerii i jednocześnie chroniły tyły armii przed atakami ukraińskich dronów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. zanikające opady śniegu na wschodzie oraz postępujące opady śniegu od zachodu. Najwięcej przejaśnień i rozpogodzeń w pasie Polski centralnej od Warmii i Mazur przez Mazowsze po Górny Śląsk. Temperatura od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, około minus 2 stopnie w centrum, do 1 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków zachodnich. W tej godzinie czeka nas podróż do Wielkopolski. Podobnie jak Dolny Śląsk, właśnie w Wielkopolsce sporo jest obiektów historycznych, a chodzi o zamki i pałace. Naszymi przewodnikami są Marta Piasecka i Marek Gaworski, autor książek o zamkach i pałacach. Przyjrzymy się także naukowym badaniom, a konkretnie chodzi o poszukiwanie nieznanego pierwiastka. Gdzie te poszukiwania będą prowadzone? O tym także w tej godzinie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polskiego Radia. when I was young, I should have known better, and I can't feel no remorse, and you don't feel nothing bad. I got a new girlfriend. He feels like he's on top, and I don't feel no remorse. And you can't see past my blindness. Oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, since the flood. Minut po godzinie 10. Proszę Państwa, mówiliśmy o poprawności językowej w naszym nowym cyklu Trójka z Polskiego i Państwa spostrzeżenia na temat pisania różnych wyrazów. Chciałem powiedzieć, że jest metoda, żeby zapamiętać, jak poprawnie pisze się zwrot naprawdę i na pewno. Ponieważ prawda łączy, a pewność dzieli, to tak też piszemy. Naprawdę. Piszemy łącznie, na pewno piszemy rozdzielnie. Taka oto metoda. Pozdrawiam wszystkich. Bardzo często słyszę na przykład takie wyrażenia jak strasznie mi się to podobało, strasznie piękne. No myślę, że jeżeli jest coś strasznie piękne, jest coś straszne, to nie może być piękne. Jeszcze jest okropnie piękne, ależ to okropnie piękne. Proszę Państwa, rzeczywiście jak to było naprawdę i na pewno, naprawdę razem, czyli prawda dzieli, na pewno, czyli pewność... Co ja powiedziałem? Najpierw... A, pomieszało się wszystko, proszę Państwa. Tak, naprzeciwko. Tak, to wszystko jest. 13 minut po godzinie 10, czyli to pewność dzieli, a prawda łączy. Tak to miało być, ale już się nauczyłem. 2 2 7 3. Ty jesteś taka moja Market Mouse. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są, kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja mała Kate Moss. Kochaniu, wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest polija. Bawimy się, bo no, no jest, chyba nie ma już wyjścia. Hej kochanie, jak tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano mięknie. Znów płonie tęcza na ulicach tłum. Bawimy się, tym zbawiciela wyręcza. Palimy się powoli, kończy się dzień. a jutro będzie futro. Nie masz nic, jest gaz i dym, a na ulicy jest twój ja. Bawimy się, bo nudno jest, chyba nie ma nas tu wsia. I na raz wszystkie gwiazdy zblędną, i na raz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's all because Dzień dobry. Ja w kwestii tej lingwistycznej przedmówca powiedział, że nie można używać wyrazu słowa strasznie, strasznie mi się podoba, strasznie piękne. Otóż jakieś 10-15 lat temu słuchałem audycji profesora Miotka, który, cytuję, powiedział: niech chłopak nie cudzi się mówić dziewczynie, strasznie cię kocham. Więc jak najbardziej jest to dobry związek językowy. Oj, bardzo dobry związek, jak komuś tak ktoś mówi. Różnie można mówić, czasem można kogoś poprawić, ale skoro profesor Miodek mówi, że tak można, to znaczy, że tak jest. 21 minut po godzinie 10. Yeah. tak naga leżysz obok mnie, a tu spada nagły letni deszcz. Tu pierwsza kropla, tu druga kropla. Jak konkwista doży, jak odkrywcy lądu, nowi Kolumbowie zdobywają cię. Ty śpiąc nie wiesz nawet o tym, jak ta letnia burza przeszła obok nas. A ja widziałem ich, obserwowałem ich, gdy jak nową ziemię zdobywali ciebie, odkrywali w tobie obiecany ląd. Za to ich spotkała śmierć, bo burza przeszła obok, nie wiesz więc. Gdy umierali, gdy wysychali, ja się nachylałem tuż nad twoim ciałem, o to co doszeptał niespełniony deszcz. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Każdy dzień zdobyciem nowych lądów kończy się. Daj się odkrywać jak Ameryka. Ciebie chcę zdobywać, ciebie chcę odkrywać, nazwać twym imieniem najpiękniejszy szczyt. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Ogłoszenie społeczne. Dla wszystkich, którzy marzą o szerokopasmowym internecie, ale jak dotąd im się nie poszczęściło. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło portal internet.gov.pl, który pozwala nie tylko sprawdzić aktualne możliwości szerokopasmowego dostępu, ale także poznać plany dla swojej lokalizacji, a nawet zgłosić potrzebę uruchomienia łącza. Wejdź już dziś na internet.gov.pl. Szybka sieć dla całej Polski. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego, realizowany we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Smartfony, telewizory, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, zmywarki w super niskich cenach. Black Friday w Media Expert. To Media Expert. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do godziny 11. Przed nami serwis kulturalny i Małgorzata Łukowska. Dopóki pogoda mocno nie daje nam się we znaki, to zapraszamy Państwa na spacer. Wyjątkowy spacer szlakiem zrywu narodowego i dramatu Stanisława Wyspiańskiego. To wszystko w 193. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Wizyta Wyspiańskiego w warszawskich Łazienkach zainspirowała go do napisania dramatu Noc Listopadowa, mówi pełnomocnik dyrektora Muzeum do Spraw Teatru Janna Szumińska. On jest bardzo ściśle związany z historycznymi Łazienkami Królewskimi. Wyspiański połączył historię mitologiczną z historią Powstania Listopadowego. Będziemy kontynuowali spacery śladami Powstania Listopadowego, ale też śladami Nocy Listopadowej. Mówiła pełnomocnik dyrektora Muzeum do Spraw Teatru Janna Szumińska. A spacery odbywać się będą przez 3 najbliższe dni. Dzisiejszy zacznie się punktualnie o 14:00. Udział w wydarzeniach jest darmowy. Resurgens Polonia, marsz na fortepian i do śpiewu. To utwór Emilii Tokarskiej, którego nuty trafiły do warszawskiego Muzeum Niepodległości. Po raz pierwszy utwór został nie tylko pokazany, ale też zaśpiewany przez uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 imienia Karola Szymanowskiego w Warszawie. Małgorzata Karolina Piekarska, kierownik działu zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie. Jesteśmy Muzeum Niepodległości. Listopad jest miesiącem niepodległości. Niepodległość jest związana z osobą Józefa Piłsudskiego, a to jest utwór dedykowany Józefowi Piłsudskiemu i jego wizerunek widnieje na tytułowej stronie nut. Wzruszyłam się, dlatego że usłyszałam ten utwór dopiero teraz i naprawdę to ogromne wrażenie na mnie zrobiło. Mówiła Małgorzata Karolina Piekarska z warszawskiego Muzeum Niepodległości. Marsz na fortepian i do śpiewu Emilia Tokarska skomponowała dla marszałka Józefa Piłsudskiego. Nuty zostały wydane w niewielkim nakładzie. Dotychczas w swoich zbiorach miała je tylko Biblioteka Jagiellońska. 21 lat kazał nam czekać Peter Gabriel na swoją nową płytę. Od pewnego czasu artysta co miesiąc wrzuca do sieci jeden utwór z nadchodzącego wydawnictwa, co sprawia, że fani jeszcze bardziej się niecierpliwią i jeszcze mocniej wyczekują tej płyty. A jeszcze my dorzucimy dzisiaj do pieca i po godzinie 13 rozmawiać będziemy właśnie o tym albumie. Gościem audycji Trójkę do trzeciej będzie Leszek Adamczyk z naszej redakcji muzycznej. No i tym tematem zajmiemy się chwilę po godzinie 13, a o 14:30 na antenę Trójki wróci serwis kulturalny. chciałabym się wypowiedzieć w sprawie dziwności językowych. A w zamierzchłych czasach dostałam w liście miłosnym od chłopaka taką oto perełkę. Nie wiem, czy wiesz, jak bardzo dalece jesteś mi bliska. Pamiętam to do dziś ze względu na przeciekawą konstrukcję tej pomyłki językowej. Dziękuję bardzo. Daleko idący zwrot, miało być poetycko i co? No i kawaler został zapamiętany i to na całe życie. Państwo słuchają Trójki przed południem. My za moment poznamy kolejny obiekt na szlaku zamkowo-pałacowym. Wcześniej w Trójce Aha, a później Artur Rojek. Radia. tak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a jak nie. Marta Piasecka i jej gości już czekają, by opowiedzieć Państwu o kolejnym ciekawym obiekcie, dzisiaj w Wielkopolsce. Trójka po królewsku. Czerniejewo, miasteczko położone w Wielkopolsce, znajduje się na południowy zachód od Gniezna. Jego najważniejszym zabytkiem jest piękne i okazałe założenie pałacowo-parkowe, które swój splendor zawdzięcza przede wszystkim rodzinom Lipskich i Skurzewskich. W posiadaniu tych rodów miejscowość łącznie była przez 2 stulecia, a dziś dzięki temu, iż pałac nie uległ zniszczeniu w trakcie II wojny światowej, również i my możemy cieszyć się z ich dziedzictwa. Najstarsze potwierdzone informacje o Czerniejewie pochodzą z lat 80. XIII wieku. Początkowo była to własność królewska. Ponad 100 lat później jej właścicielem był sędziwój Paluk z Szubina. Następnie majątek należy do Górków, którzy m.in. pod koniec XV wieku odnowili miejscowy kościół. Potem właścicielami byli Czarnkowscy, Radomitcy, a od XVIII wieku Lipscy. I to za ich czasów powstała w Czerniejewie piękna siedziba szlachecka. Wcześniej w tym miejscu stał zamek zniszczony w 1665 roku. W jego miejscu generał Jan Lipski postanowił zbudować nowe założenie pałacu. pałacowe w stylu późnobarokowym. Prace przy jego budowie trwały od 1770 do połowy lat 70. XVIII wieku. Projekt budowli był prawdopodobnie autorstwa Ignacego Grafa. A jak wyglądała ówczesna rezydencja? W efekcie zakończonych prac powstał dwukondygnacyjny budynek pałacu, który zwrócony był fasadą w stronę południową. Po jego bokach znajdowały się trójosiowe ryzality. Zbudowano także dwie oficyny boczne, a budowla w takim stanie przetrwała przez kolejne stulecia. Potem pałac zmieniał swoich właścicieli. Po śmierci Jana Lipskiego jego dobra odziedziczył syn Józef, a potem córka Marianna, która została żoną Rajmunda Skurzewskiego i w ten sposób w połowie lat 20. XIX wieku Czerniejowo w Posagu trafiło w posiadanie Skurzewskich, no i w rękach pozostało już do początku II wojny światowej. Za czasów tej rodziny pałac, jak i zresztą całe otoczenie, zdecydowanie wypiękniało. W połowie XIX wieku park został przekształcony w stylu angielskim. Miejscowy majątek stał się siedzibą ordynacji Rajmunda Skurzewskiego i w tym samym czasie otrzymał on m.in. tytuł hrabiowski. W dokumentach wspomina się również o tym, iż w pałacu w tym czasie znajdowały się bogate zbiory rodzinne, a także okazała biblioteka. Potem pałac był remontowany, ale za to przez jego kolejnych gospodarzy. Po śmierci hrabiego majątek przejął syn Zygmunt, a na początku XX wieku jego właścicielem został Włodzimierz, syn Zygmunta, doktor prawa, członek Izby Panów. To właśnie za jego czasów podjęto remont pałacu według projektu Ulatowskiego. Kolejne prace w budowli miały miejsce w drugiej połowie lat 20. i wówczas oficyny boczne zostały połączone łącznikami z głównym pałacem, a samą rezydencję powiększono od strony wschodniej. A jak potoczyły się losy pałacu w trakcie II wojny światowej i później? Pałac w czasie wojny był zajęty przez Niemców, którzy w ostatnich miesiącach działań wojennych wywieźli najcenniejsze wyposażenie rezydencji. Potem budowla przeszła na własność Skarbu Państwa i została przeznaczona na dom dziecka. W latach 70. uległa zniszczeniu poprzez liczne zaniedbania, lecz na szczęście wkrótce potem została wyremontowana, no i dzięki temu możemy ją podziwiać w pełnej okazałości. A warto, podkreślam, gdyż pałac posiada naprawdę wspaniałe wnętrza z bardzo pięknymi malowidłami. Do Czerniejewa zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku.